Motor to Gucci Gucci. Please. I slay Motor Motor. The cover of music. Jipsu Duvi. Juna Gucci. Ali nyinga nyinga na mishanga shanga vya kitanga zanga. Nikajona mjanja kumeni mjinga lini piga jenga. Ali nitamume na ndoa sijafunga nae. Kume aliunga tuwe ili wabebe zangu malie. Yani yule gume gume nitaanza je kukanae. Alilishindwa mtume nitaanza je kuishi nae. Bilau yake miungo bibie usiniache. Bilau yake miungo kishungi usiniache. Nani anibembeleze anibembeleze nani anibembeleze anibembeleze. Kupenda maradhi, mwenzio siwezi. Kupenda dhihaka, mwenzio siwezi. Nilipanda mwembe, nategemea tavuna madodo. Yani kupenda nipende, ishwa siku nkava ganyodo. Zali soema, umeneche dilema. Zali soema, umeneche dilema. Asali wa moyo wangu, barafu wa moyo wangu. Asali wa moyo wangu, barafu wa moyo wangu. Mini limuita mpenzi, ya alini itabuzi. Nikawa kumacho mchuzi.